Radio Samboy. Bueno, pues vamos a ver si mientras tanto pues nos ponemos en contacto Eli. Eli Cara Ribeira Sacra. Vale. Sí. Que ya está Gabriel chamando. Vamos a ver si podemos falar con Carlos Javier. Ah, este xa. Que xa o entrevistamos máis de unha vez. Sí, estamos falando xa, con él. Sí, sí, sí. Pois é un chef, non? Sí, é un chef. De, ademais. Sí, dun gran restaurante. Sí, un chef dun gran restaurante, non? Sí, sí. Veña, pues pero vamos recibilo con música. Veña. Así que, Gabriel, pon música aí para recibir a nuestro convidado. Bueno, pois xa temos un convidado por aí. Vámonos á capital da vámonos á Ribeira Sacra. Vale. Vámonos a Sober. Ah, vale. A Sober. Elí donde dino Merenzao. Moi ben, moi ben. Que sáleme mellor dicir Merenzao, parte portugués. Ah. Que Merenzao, ¿no? Vale. Pero bueno, vamos a falar con Carlos Javier. Ven. Carlos Javier, boa tarde. Moi boa tarde. Moi boa tarde, moitas gracias por atendernos. Eso. No, me sempre un placer. Bueno, para nós é un placer porque ademais para nós é aparte de ser placer exclusiva porque sí. Aquí en Cataluña sentímonos halagados que sempre que vos chamamos a calquera cociñeiro, chef, moi honrados precisamente porque cada vez que te chamamos sempre nos recibes con amabilidade. Home, que menos, non? Bueno, con falando dese Merenzao que, en fin, sitúanos para que a xente para que a xente sepa onde está, sitúanos. Sí, damos sí. Tamén o enderezo das redes sociais, non? Que sí. Tamén tere de seguro. Sí, sí, a ver, nós traballamos moito o tema das redes sociales porque o noso enderezo físico sí. Hai que buscalo, non? Sí, sí, sí. Case teñen que vir por orientación. Sí, sí. Nos estamos no Miradoiro de Cadeiras, no Concello de Sober. Sí. Entón, pois hai que vir o proceso. Sí, sí, sí. Vale. No Concello de Sober, no Miradoiro de Cadeiras, aí atópase precisamente nese mirador un restaurante. ¿Cantas estrellas lle damos? Un restaurante de fama de fama. Ademais, é guía Repsol, ¿no? Está na guía Repsol. Sí, desde este ano somos o restaurante no concello máis rural de Galicia. Sí, o concello máis rural de Galicia. O máis pequeno en número de habitantes. Sí, e o máis pequeno en número de habitantes. Sí, con un restaurante na guía Repsol. Tivemos esa sorte de ese reconhecemento este ano pasado. A verdade, é un gran estímulo para seguir traballando. Sí. Como... que foi para Merenzao ser elixido para Guía Repsol? Que houve que facer? Máis viabilidade. ¿Sí? Máis viabilidade, máis recoñecemento, eso non con levas medalliñas, non? Sí. Non que a xente nos coñeza máis, se achegue máis, e o concepto sexa máis viable. Sí, sí. Bueno, en as redes, onde se busca? No Facebook, en Instagram, estamos en todo. Sí, sí. No Facebook e en Instagram. E tendes unha páxina tamén? Está agora mesmo, estamos reformándola, porque sí. Este ano avecínanse cambios, sí. Tamén na web teñen que aparecer. Sí, vale, sí, vale, claro. Vale. Bueno, pues por eso te referíame. A veciña se cargo casi cada ano, ¿no? Porque que estás dicindo que además participades nos grandes eventos, nas grandes ocasións de eventos de gastronómicos na Coruña, vimoste ou por lo menos escoitamoste por ali, sí. Vimoste tamén, bueno, en moitos lugares que bueno, eres reclamado como unha persoa que traballa como chef, cousas especiales e excepcionales de Galicia. Para nós é unha fortuna que se nos chame, que se nos recoñeza, sempre que alguén tenga a deferencia, ¿no? de chamarnos, nos estamos sempre encantados de ir e de defender a gastronomía da nosa Ribeira Sacra. Ademais, aí teñen que salir os pratos porque fíxate ti. Non sei se desde a cociña podes ver o que é abaixo en coro ou non, pero desde o comedor segurísimo que te asomarás máis dunha vez a miralo. Bueno, queda 200 metros o mirador, sí. Pero o que temos ao redor, estamos nun pinar ao lado do santuario, sí. E aí sí que disfrutase moito, ese verde, ese rural, non? Sí, sí. O que ven buscando a xente. Sí, bueno, sí. Veñen buscando precisamente o restaurante, pero tamén o viño, non? O viño que servides, sí, hombre. Unha cousa sin a outra non se pode entender, non? Na Ribeira, circula ao redor do viño. Imaginando precisamente a Ribeira Sacra, a gastronomía, con ese caldo de deuses que dicían os romanos. Sí, sí, sí, sí. Non eran parvos eles. Non, non, tiñan pouco de parvos, Sí. Porque ti fas unha cociña, pois, aunque unha a cociña de sempre, pero sempre renovada, sin perder o sabor da aboa, dixéramos. Sí, é a nosa filosofía, manter as técnicas, o producto, sobre eso sí que traballalo coas tecnologías modernas, extraindo o mellor de cada producto, pero sen variar nos gustos e nos sabores. Sí, sí, sí. Porque cosa... un lacón sigue sendo lacón, co seu sabor. Un chuletón... O nome na carta é ese, non pomos lacón cociñado, lacón con grelos. Sí, sí, señor. Sí, bueno, sí. Logo, como fagamos nós, eso queda para casa. Sí, claro. Sí, vale, vale. Pero, bueno, o que sí é certo é que o restaurante Merenzao ten moitísima demanda últimamente, e eso que non abrides durante todo o ano, non? Non, de momento non. É unha das ideas de que estamos traballando para darlle máis continuidade ao longo do ano, porque é verdade que temos 3 meses de inverno moi duros, sí, para toda a hostalaría da comarca, bueno, temos que enxenar, temos que darlle volta, a ver como podemos conseguir extrapolar a ilusión que temos todo o ano tamén o inverno. Pero vos reflexades todo ese traballo, aínda que nestes meses, o mellor do inverno, este fechado, tende representatividade de Monforte, na vinoteca, dades a coñecer precisamente o Merenzao, tanto o restaurante como a vinoteca, non? Todos os viños que aí producides ou tendes, sí, non? En Monforte temos un proxecto irmán. Sí. Que non é o mesmo, o concepto é moi diferente, pero que a tapería do centro do viño da Ribeira Sacra. Sí, sí, sí. Ali, pois, bueno, temos un concepto máis de tapas, sí, máis, sí, tradicional todavía. Sí, bueno. Sí. Ali, pois... Aí sí que o viño é o importante. Sí, sí, sí. A estrella, precisamente, digamos, sí, non? Pero, e no Merenzao, cual é o prato ou cuáles son as demandas máis, sí, generalizadas? Principalmente as carnes de vacuno. A carne é a que máis se reclama. Tamén, ¿no? Sí que é certo de que piden peixe, bueno, hai un pouco de todo, non temos unha carta moi extensa, temos, sí, poucas cousas, pero intentamos facelas ben. Sí. Por poucas quero dicir, bueno, 12 primeiros, 9 segundos, pero quero dicir de que non temos tanto como nunha carta clásica de que te perdías, non? Sí, un restaurante de moitísimo abanico, non? Un abano que é suficiente como para poder elixir, seguro que algunha estrella tamén sai. Últimamente, os galegos e os non galegos estamos demandando moito o bacallao, non sei se por aí tamén aparece esa demanda. Na nosa idiosincrasia, non, é importantísimo o bacallao, porque nós intentamos eso, manter o produto que chegaba a Ribeira, claro, no interior, o que chegaba era bacallao, chegaba congrio, chegaba a troita, bueno, do río, tamén como se chama anguía, o polvo. Con eso, cos peixes que traballamos. É a nosa folla de ruta. Vale, vale. Sí, sí, e despois algunha especialidade nos postres tamén, quero dicir, recollendo coller produtos de aquí da comarca, como, sí, a rosca de Millán, ou bueno, darlle outro enfoque, aí sí que xogamos máis. Sí. Claro, claro. Ah, é dicir, o toque do chef, non? Sí. Facelo dunha forma diferente tamén para que a xente sexa máis dinámico tamén, sí, é como un guiño, non? O postre, sí, claro, xa comeches ben. E a mellor a xente sí que se presta máis a xogar un pouco no post. Está ben, está ben. E bueno, e as recomendacións, xa que estamos falando de que a estrela precisamente é o viño no local irmán que tendes en Monforte, a estrela, digamos, recomendades algún viño especial ou somente es que que sea xa a xente que carta, enseñar a carta e a xente elixe. Eu recomendo según con cada plato. Ah, sí. Na Ribeira cada vez temos máis variedade de viños. Non? Sí. Eu pido a xente que ven que proba a Umencía, que a uva reina nosa. Sí. Pídolle que se saia un pouco do canon establecido un sí, día. Sí, sí. Aventurarse a outras uvas que temos uh-huh. autóctonas, como o Merenzao, que dan a sí. un restaurante, sí. o Brancellao. Sí. Sí. Yo Godello. Sí, o Godello, pero bueno, o Godello tamén ten moita zona. Sí. Eu vou máis as uvas que son así máis de recuperación da comarca. Ancestrais, exactamente, sí, sí, sí. sí. Bueno, yo... Que, por certo, é un viño tratado con moito mimo. Falando... É moi complicado, sobre sí. todo o Merenzao. O Brancellao aínda faise bastante ben, pero o Merenzao é unha uva complexa. Sí, sí. E unha cousa que quería preguntarche, porque témola oído xa, o sea, no Bierzo, por exemplo, ou en algunhas zonas do Ribeiro, das Rías Baixas. Ou das Rías Baixas, que últimamente pregan a conservación, ou polo menos o viño branco fan que se faga en lías. Que opinas sobre eso? Bueno, dá diferentes viños. Según aos enólogos, fan un viño, pois sabe dunha forma, sabe de outra. Uh-huh. Logo xa para gustos. Sí. A min gústame según con que comidas algúns viños feitos en lías, outros sí. gústame máis frescos, uh-huh. eso xa depende. Parece que teñen máis corpo, non? Parece que teñen máis realización. Colle como terruño, non? Algo máis de palatividade. Sí. sí. Sí. Bueno, máis de masticar. Pero refiro, no, eso representa que tamén sobe o precio, quere decir que claro. Para facer un viño dese tipo compre máis uvas ou compre máis tempo, ¿no? Leva máis traballo, sí, a producción sí. encarécese, sí. Claro. Entón tamén o precio generalmente vai en consonancia do que costa a producción. Exacto. Ou debería uh-huh. de ser así. Sí. Uh-huh. Tamén se fai co tinto, tamén últimamente empezan a facer crianza, ¿non? Sí. Sí, aquí non, na denominación de orixe non se contempla a palabra crianza, aquí sí. é barrica. Barrica, sí, sí. A partir de 6 meses en barricas, xeralmente de roble, delimitadas as madeiras, uh-huh. tal, xa poden poder a denominación barrica. Se están uh-huh. facendo cousas moi boas. Exactamente, eso quería que ti nos comentar. Que hai moitos, non poño Ponte da Boga por cualquier cousa, pero poño, cualquera, que quere decir que cualquier viño que tendes aí en Sober, non sei, os adegueiros estánse preocupando por intentar acadar e conseguir cousas especiais co viño da Ribeira Sacra, non? Sí, sí, sí, moito, que... Están traballando moito. Cada vez faise máis barricas. É rara a adega que non ten o seu viño tamén criado en barrica. Uh-huh. O que se busque é pois, darse de conta definitivamente de que a Ribeira Sacra é calidade e non cantidade. Ah, entón, pois, mimar máis os procesos, a engadir novos valores, pois uh-huh. é importante. Vale, pois xa nos avanzache que ibades a facer melloras ou polo menos presentabades cousas no restaurante, pero podemos adiantar para a inauguración para a próxima temporada? Sí, o fin de semana da Mandi, que sí. o derradeiro de marzo ou a Semana Santa, pois sí. o anterior abrimos de novo. Xa abrís de novo outra vez. Ah, este ano ven cargadiño de novidades, sí. Este ano vai ser, de feito vai haber unha revolución importante, non nos sí. restaurantes. A parte de eso, que vai haber tamén quizás renovada a carta, non? A carta sempre renovamos, temporada sí, sí. a temporada. Sí, sí, sí, xa nos dixo, porque o guiso de fabas de Lorenzán con congrio sí. e mexilóns, eso ten que estar de morte. Eso volve agora mentras o tempo acompañe, quer sí. dizer que aínda faga frío, os guisos teñen que estar. Sí, sí, sí. En canto sí. o frío marcha, sí, os guisos desaparecen e dan... Claro. Con produtos autóctonos, non? É dicir, que as castañas... Sí. Os el sale li a horta, el ten a horta ali ao lado. Tamén. Sí, el ten a horta ali ao lado. El vai culler as leitugas, el vai culler os tomates. Bueno, a min neste caso me los traen. Sí, sí, bueno, non, traen. Non os cultivo eu, pero sí que os veciños. Sí, sí, sí, claro. Sí. Bueno, que é cousa do país, que referimos, ¿no? Tanto sí, a carne desa zona como o peixe, ¿no? Que, sí, que vos sirven aí. Como sí, intentamos afastarnos do kilómetro cero o menos posible. Muy bien, muy bien. Bueno, mantendo a tradición, es decir, después de esta época, ainda que sea no mes de marzo, pues no sé, pues a mellor hasta aparece algún lamprea en esas... Como no miño, no sé, na nosa altura non hai lamprea, sí. Non deixo ese traballo para quen é seu, eso, que é a xente de Arbos, Albaterra... Sí. Sí, eu creo sí. que cada cousa tense que degustar ou no seu sitio, non? Claro. Ademais é unha cousa moi temporal e moi claro. súa. Sí, claro. Perdona un segundillo, Carlos, que me están mandando unha mensaxe sí. que nos están escuitando un amigo meu sí. e dice que está loco por ir a Ribeira Sacra. Sí. Pues, nada, que hai que darlle as grazas. Eso, pois pues eso, que aproveite para ir no mes de marzo a penúltima semana e pedirlle vez aí no Merenzao. Bueno, na zona vosa, aparte de, bueno, que seguro que haberá competencias tanto de bodegueiros como outro restaurante, na parte vosa, de que vos sentides máis satisfeitos, dos autóctonos ou da xente que vos visita de fora de Galicia? Tanto e tanto, quero sí, dicir, sí. hai xente na nosa terra que veñen de seguido, entre comillas, non? Porque, sí. Como dixen, o noso restaurante que ir a propósito, hombre. Non vai de camiño a ningún lado. Sí, sí, sí, sí. Entón, pois, temos xente de aquí da comarca que veñen, pois, 3-4 veces na temporada. Sí, celebrar. Há xente de fora que... incluso hai xente que ven ese proceso, pois, de Barcelona, por exemplo, o ano pasado hai quen... Sí, sí, sí, sabemos. Non? O sea, sí. É un orgullo para nós cando sí, alguén sí. di viñen de Barcelona expresamente para comer contigo. Claro, sí. Sabemos, sabemos, e por eso te chamamos e queremos que nos fales de eso. Porque, é certo, a carta de outono é dunha forma e despois a carta de, sí. Non sei, de comezo de primavera, porque xa no marzo empeza a... Sí, xa arrancamos cos tirabeques, sí. coas primeiras cenouras, as verduras, guano, sí, guisante... Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Cada época ten os seus produtos e a súa horta. Sí, sí. Ademais, estando aí... mirando o que é, porque cando te pos no mirador e miras cara abaixo e ves esos viñedos tan pendentes que dices, voume marchar cara ao río. A verdade é que sorprende. Sí, sí, a sí. xente que ven di, non, decían que sí que había moita inclinación, pero non sabía que tanta. Sí, sí. Eso tamén nos dixo que un este verán pasen que fun a Castro Caldelas. Sí. Madre mía, cuando volví y me vine arriba a Monforte, digo, qué ilusión. Bueno, pues es una preciosidad, sí. Es decir, a poder aprovechar precisamente una visita o Merenzao, bueno, pues antes de entrar allí, no Merenzao, pues o mirador de Cabeiras, sí, sí, da muitísimo para hacer fotografías impensables. Sí, impensables, ¿no? Sí, señor. Sí. Bueno. Sí, que a verdade a xente o agradece moito, que é completamente diferente a calquer outro paisaxe. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo acompañamento dos teus platos sempre dis, bueno, sabemos que lle das un toque de chef especial, pero que ten moitísimo que ver co traballo popular, non? Que en realidad tendes aí as ensaladas de aí, os tomates sí. de aí, as sí, patacas sí. de por aí, ou aunque sea de, pero quero decir, sempre ten produtos do carón. Sí, sí. Sí, parte da nosa filosofía ese transmitir unha experiencia real, ten que ir de camino do producto da zona, porque ao final é o sabor que define, non? Non é o mesmo un grelo da zona de Castro Caldelas, por exemplo, que sí. un grelo de Santiago. Sí, sí. Quen sepa un pouco sabe que cada zona ten o seu que? Sí, clima. Sí. Seu clima, tá. E o clima é o que lle fai precisamente... Ou da Terra Chá, tamén. Sí. Que sí, sí, cada comarca ten cousas estupendas. Sí, sí, sí, sí. Diferentes, eso é bonito tamén, ir a un por sitio e que te sepan as cousas diferentes. Se non, esa estandarización xa tes no supermercado. Sí, sí, sí, no, eso xa o tes no super. Bueno, contanos alguna novidade máis antes de rematar o programa de hoxe, que comprenos, a ver, non sei, de alguna novidade, por exemplo, sabemos que ano pasado estivestedes na Ribeira Sacra, puxeron a Ribeira Sacra no Museo do Ouro, sí. Do Douro, pero que sí. Que máis cousas hai? Bueno, agora o día 26 marcho para Ecuador. Ei, sí, señor. Sí, que iba eu a preguntar. A universidade. Sí. Bueno, tivemos a sorte de que quixeran contar con nosco, vai a ser unha forma moi especial de arrancar a temporada. Está ben. Pois, rapaces nos sempre traballando, bueno, traballando veñen dende alá para facer prácticas de Ecuador, de México, de Chile van a empezar a vir. Sí. Bueno, estamos traballando por a Ribeira Sacra a donde se merece, non? Seguimos aí. Sí. Vale. Porque entonces cando volvas xa estaremos por aí ao tanto, preguntaremos che como foi, en fin, todo eso. Sí, algún show deses de seguro que fai. Por certo, non nos fixamos moito, pero seguro que a mellor tamén participache no xantar de Ourense, non? Non, a verdade é que sempre xantar protexe moito os cociñeiros ourensanos, e creo que fan ben. Claro. Eu son da parte de Lugo, este ano tampouco me chamaron, pero bueno, que se entende ben, que sí, eu vou sempre a ver os meus compañeiros de Ourense, que temos un trato excepcional, pero bueno, é normal que defendan a súa gastronomía. É lógico. Bueno, tú nada, tú aquel dito que dice... Pensei que podría estar tamén, porque como convidados... Non creo que lle fagan ascos a ningún. No. Pero van moitos de Portugal, de Panamá este ano, pero sempre busca un pouco a internacionalización, e logo teñen os seus, os de Ourense, que dalle o papel principal a eles, que é como é normal. Sí, é lógico. Bueno, pois despois de descansar todo este tempo que disto que aínda che queda uns días, casi un mesiño, non? Pois voltaremos a estar contigo o mes que ven, ou polo menos alá para mediados do seguinte, comentaremos pois esas novidades, parte das novidades, pois tamén os éxitos que sigas acadando, non? Pues moitas grazas, eu sempre encantado de participar con vosco, para que o que necesitedes aquí estamos. Pues moi ben, agradecemosche moitísimo a conversa de hoxe e a túa participación no noso humilde programa. Eu a vos. Pois, aperta grande, e hasta outro momento. Carlos Javier, foi para mí, para nós, foi un placer terte aquí en Radio San Boi. Unha aperta. Igualmente, a todo. Bueno, pois despedimos a Carlos Javier pois con música. Bueno, pues con esta música vamos a irnos, pero antes sí, en darlle as gracias, como non, a este amigo que tuvo a ben mandarme unha mensaxe. Sí, sí, hai moita xente que nos está mandando mensaxes. Aquí, Fabián, Carlos, eu digo bueno. Carlos de Coto, que así é como se chama a aldea onde el naceu. Moi ben, pois. Pues. Pretiño a mía, en a terra da Carqueixa. E tamén a Gonzalo, e tamén a Xosé Manuel, e tamén a todos os que hoxe participaron no noso programa, que tan agradable se nos fixo, posto que despois das conversas sempre fixemos un bocadiño de música. Sí, e así se fomos máis corto. Adubiando este programinha para todos vostedes. Xa saben, o vindeiro xoves voltaremos, volvan a conectar conosco no 89.4, estaremos outra vez aquí puntuais de 4 a 6 a vindeira semana. Pasen unha feliz semana. Señoras e señores, como digo sempre, que a noite se xo voso descanso e a rúa vosa liberdade. De co xoves que ven, unha aperta moi forte.